Ya nurul hilal akbil ta'al fasyaukutan wal qalbu sama nahwa sama mutarannima. La la tanqadi anta lirruhi dawan. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laytaka dauman karim. Ya nurul hilal akbil ta'al fasyaukutan wal kalbu sama nahwa sama mutarannima. دوما قريب.